นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะสุภะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่709ทรงโปรดสุภะมานพก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถะบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ในสมัยนั้นสุภะมานพโตเทยบุตรอาศัยอยู่ในนิเวศของกราบดีผู้หนึ่งในพระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างสุภะมานพโตเทยบุตรได้ถามกราบดีที่ตนอาศัยอยู่ในบ้านของเก่านั้นว่าท่านกราบดีข้าพเจ้าได้ยินมาว่าในพระนครสาวัตถีนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเลยวันนี้เราจะพึงเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไหนหนอกราบดีผู้นั้นได้กล่าวว่าท่านสุภามานพพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถะบิณฑิกเศรษฐีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นสุภะมานพจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งและได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายเขากล่าวกันอย่างนี้ว่าคฤหัสถ์เท่านั้นเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์บรรพชิตไม่เป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์ก็ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมกล่าวว่าอย่างไรในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนมานพในเรื่องนี้เราแยกออกแล้วจึงกล่าวเราไม่รวมแล้วกล่าวเราพรรณนาการปฏิบัติผิดของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตสุภามานพจึงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิดและเราพันธนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจึงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้วชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติชอบนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายเขากล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มงานมากก็ย่อมมีผลมากส่วนฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิการน้อยมีการริเริ่มน้อยก็ย่อมมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคดมกล่าวว่าอย่างไรมานพแม้ในเรื่องนี้เราก็แยกออกแล้วจึงกล่าวเราไม่รวมกล่าวคือฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการริเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยก็มีอยู่เมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่และฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อย มีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการริเริ่มน้อยเมื่อวิบัติมีผลน้อยก็มีอยู่และเมื่อสมบัติมีผลมากก็มีอยู่ดูก่อนมานพก็ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการริเริ่มมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือฐานะแห่งการงานคือการไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากเมื่อวิบัติแล้วย่อมมีผลน้อยดูก่อนมานพส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการริเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติแล้วย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรเล่าฐานะแห่งการงานนั้นคือการไถนั่นแหละที่มีความต้องการมากมีกิจมากและเมื่อเป็นสมบัติแล้วย่อมมีผลมากอันหนึ่งฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการริเริ่มน้อยเมื่อวิบัติแล้วย่อมมีผลน้อยเป็นอย่างไรเล่าฐานะแห่งการงานนั้นคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยแต่เมื่อวิบัติแล้วก็ย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยและเมื่อเป็นสมบัติแล้วย่อมมีผลมากนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคือการค้าขายนั่นแหละที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีความริเริ่มน้อยและเมื่อเป็นสมบัติแล้วย่อมมีผลมากดูก่อนมานพเปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรมที่มีความต้องการมากมีกิจมากแต่เมื่อวิบัติแล้วย่อมมีผลน้อยนั้นฉันใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันมีความต้องการมากมีกิจมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฐานะคือกสิกรรมนั่นแหละที่มีความต้องการมากมีกิจมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อมีความต้องการมากมีกิจมากแต่เมื่อเป็นสมบัติก็ย่อมมีผลมากส่วนการงานคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยแต่เมื่อวิบัติแล้วย่อมมีผลน้อยนี้ฉันใดฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชิตก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการริเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฐานะแห่งการค้าขายนั่นแหละที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยแต่เมื่อเป็นสมบัติแล้วย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉันนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการริเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็สมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมะ5ประการต่อไปนี้เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลมานพพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรม5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีในกุศลอย่างไรเล่าถ้าท่านไม่หนักใจก็ขอจงกล่าวในที่นี้เถิดข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญในข้อนี้ข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้คือพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมะข้อที่1คือสัจจะนี้เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติข้อที่2คือตบะข้อที่3คือพรหมจรรย์ข้อที่4คือการเรียนมน และข้อที่5คือการบริจาค5อย่างนี้เป็นไปเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลก็ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะว่าอย่างไรดูก่อนมานพก็ในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายมีพราหมณ์แม้คนหนึ่งไหมผู้ใดก็ตามที่กล่าวตามอย่างนี้แล้วทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งกรรม5ประการนี้ข้อนั้นมีอยู่หรือหนอข้อนี้หาไม่ได้เลยท่านพระโคดมท่านมานพก็แม้อาจารย์คนหนึ่งหรืออาจารย์ของท่านตลอด7ชั่วอาจารย์ของพวกพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งที่กล่าวอยู่อย่างนี้แล้วทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งเองแล้วเสวยผลแห่งธรรม5ประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้ท่านพระโคดมดูก่อนมานพก็แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์เหล่านั้นคือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทพฤาษีเวสสามิตรฤาษียมะตักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะหรือฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์แก่พราหมณ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ให้ขับมนต์นั้นตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วบอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นได้กล่าวแล้วอย่างนี้ว่าเราได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเสวยผลแห่งธรรม5ประการดังนี้ข้อนั้นมีอยู่หรือไม่หนอข้อนี้หาไม่ได้เลยท่านพระโคดมดูก่อนมานพก็ตามที่ท่านได้กล่าวแล้วนี้ว่าไม่มีพราหมณ์แม้คนใดคนหนึ่งที่กล่าวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรม5ประการนี้และที่ท่านได้กล่าวมานี้ก็ไม่มีอาจารย์คนใดคนหนึ่งหรืออาจารย์ของอาจารย์ตลอด7ชั่วอาจารย์ที่กล่าวว่าเป็นผู้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วหรือแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายก็ไม่ได้กล่าวอยู่ว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรม5ประการนี้ดังนี้ก็ในข้อนี้ท่านมานพเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันต่อไปแม้คนต้นก็ไม่เห็นทางคนกลางก็ไม่เห็นทางคนหลังก็ไม่เห็นทางข้อนี้ฉันใดภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดฉะนั้นคือแม้คนชั้นต้นก็ไม่เห็นแม้คนชั้นกลางก็ไม่เห็นแม้คนชั้นหลังก็ไม่เห็นก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสุภามานพโตทยบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบด้วยแถวคนตาบอดก็โกรธขัดใจจึงมีความคิดที่จะว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคให้ถึงความเป็นคนลามกเสียแล้วจึงได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์โปกระสาติโอบมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภควันได้กล่าวอย่างนี้ว่าก็สมณพราหมณ์เหล่าใดย่อมปฏิญญาญาณทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ภาษิตนี้ของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นภาษิตน่าหัวเราะทีเดียวหรือย่อมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างทีเดียวหรือย่อมถึงความเปล่าทีเดียวถ้าเช่นนั้นมนุษย์จะรู้จะเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัด ซึ่งญาณทัศนวิเศษของพระอริยเจ้าที่สามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างไรข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนท่านมานพก็ปรามโปกระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภควันสามารถกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนอย่างนั้นหรือท่านพระโกดมพราหมณ์โปกระสาตินั้นย่อมกำหนดรู้ใจของนางปุณณิกาผู้เป็นทาสีของตนได้เท่านั้นไม่สามารถกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นได้เลยท่านมานพข้อนี้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปสีดำสีขาวเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาบก็หาไม่เขาไม่เห็นพื้นที่ที่สม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอไม่เห็นดวงจันทร์ดวงดาวและดวงอาทิตย์แต่เขากล่าวอย่างนี้ว่ารูปสีดำไม่มีคนที่เห็นรูปสีดำก็ไม่มีรูปขาวไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวหรือรูปขาวก็ไม่มีพื้นที่เสมอหรือไม่เสมอก็ไม่มีคนที่เห็นรูปที่เสมอหรือไม่เสมอนั้นก็ไม่มีหมู่ดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ไม่มีคนที่เห็นดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อย่างนี้ก็ไม่มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีดังนี้ท่านมานพก็เมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้ท่านพระโคดมเพราะว่ารูปสีดำหรือขาวนั้นมีอยู่คนเห็นรูปสีดำหรือสีขาวนั้นก็มีอยู่ดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีคนที่เห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีผู้ที่กล่าวดังนี้ไม่ชื่อว่ากล่าวโดยชอบท่านพระโกดมท่านมานพพราหมณ์โปกระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภควันก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นคนบอดไม่มีจักษุเขาจะรู้จะเห็นจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ก้อนนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ท่านมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระมหาสารชาวโกศลชื่อจังกีปรามตารุกขปรามโปกระสาติปรามชานุโสนีปรามหรือโตทยปรามบิดาของท่านวาจาที่ดีของพราหมณ์มหาสารเหล่านั้นกล่าวตามสมมุติหรือไม่ตามสมมุติเป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นกล่าวตามสมมุติท่านพระโกดมมานพวาจาที่ดีที่พราหมณ์มหาสารเหล่านั้นพิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วจึงกล่าวข้อนั้นเป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นพิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระโกดมมานพวาจาดีที่พราหมณ์มหาสารเหล่านั้นรู้แล้วจึงกล่าวหรือไม่รู้แล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรท่านพระโคดมบุคคลเหล่านั้นเขารู้แล้วจึงกล่าวมานพวาจาดีอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่พราหมณ์มหาสารเหล่านั้นกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรท่านพระโคดมวาจาที่บุคคลเหล่านั้นกล่าวประกอบด้วยประโยชน์ดูก่อนมานพท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พราหมณ์โปกระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภควันกล่าวตามสมมุติหรือไม่ตามสมมุติเขากล่าวตามสมมุติท่านพระโคดมแล้ววาจาที่เขากล่าวนั้นเป็นวาจาที่รู้แล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่รู้แล้วเขากล่าววาจาที่ไม่รู้ท่านพระโคดมก็วาจาที่กล่าวนั้นเป็นวาจาที่พิจารณาแล้วจึงกล่าวเ หรือไม่ได้พิจารณาแล้วจึงกล่าวเป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วท่านพระโคดมก็เขากล่าววาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโคดมพราหมณ์ผู้นั้นกล่าววาจาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ดูก่อนมานพนิวรณ์ทั้ง5ประการนี้แหละคือกามฉันทะความพยาบาทความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจและความเคลือบแคลงเห็นแย้ง5ประการนี้พราหมณ์โปคระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันถูกนิวรณ์5ประการนี้ร้อยไว้แล้วรัดไว้แล้วปกคลุมไว้แล้วหุ้มห่อไว้แล้วเขาจะรู้จะเห็นหรือจะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยท่านมานพกามคุณ5อย่างเหล่านี้มีอยู่คือรูปที่จะพึงรู้ได้ด้วยตาเสียงที่จะพึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่จะรู้ได้ด้วยจมูกรสที่จะลิ้มได้ด้วยลิ้นและโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้ได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจก็พรามโภคระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วด้วยกามคุณ5ประการนี้ถูกกามคุณ5ประการนี้ครอบงำอยู่ไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเรื่องถอนออกบริโภคอยู่เขาจะรู้จะเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยท่านมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจึงติดไฟขึ้นและพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าไม่มีเชื้อไฟไหนหนอพึงมีเปลวมีสีและมีแสงท่านพระโคดมผู้เจริญถ้าการติดไฟอันไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อเป็นฐานะที่จะมีได้ไฟนั้นก็จะพึงมีเปลวมีแสงและมีสีท่านมานพข้อที่บุคคลจะพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าไม่มีเชื้อขึ้นได้นี้ไม่เป็นฐานะไม่มีโอกาสเว้นแต่ผู้มีฤทธิ์ท่านมานพเปรียบเหมือนไฟที่อาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อติดอยู่ได้นี้ฉันใดเรากล่าวปีติอันอาศัยกามคุณ5ก็เปรียบฉะนั้นและเราเปรียบไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อและติดอยู่ได้ฉันใดเรากล่าวปีติที่เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมก็เปรียบฉะนั้นก็ปีติที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมเป็นอย่างไรหนอคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้สงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่1มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกปีตินี่แหละเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายมานพอีกอย่างหนึ่งคือเขาบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิแม้ปีตินี้ก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายมานพในธรรมะ5ประการที่พวกพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อบุญเพื่อยินดีกุศลนี้พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติธรรมะข้อไหนเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่ากัน ท่านพระโคดมผู้เจริญในธรรมะห้าประการที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเขาบัญญัติธรรมะคือจาคะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่าท่านมานพท่านจะพึงเข้าใจความก้อนนี้ว่าอย่างไรในการบริจาคทานคือจาคะนี้จะพึงมีมหายัญเกิดขึ้นเฉพาะแก่พราหมณ์คนใดคนหนึ่งครั้งนั้นพราหมณ์สองคนพึงมาด้วยหวังว่าจะเสวยมหายัญของพราหมณ์ชื่อนี้ในพราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราเท่านั้นพึงได้เสนาสนะที่เลิศอาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศอาหารที่เลิศในโรงพัดส่วนพราหมณ์ผู้อื่นไม่พึงได้แต่ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือพราหมณ์คนอื่นพึงได้อาสนะที่เลิศได้น้ำที่เลิศได้อาหารที่เลิศส่วนพราหมณ์ผู้อื่นไม่ได้พราหมณ์ที่ไม่ได้นั้นจึงโกรธน้อยใจว่าคนอื่นได้ของที่เลิศแต่เราไม่ได้ดังนี้มานพก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมนี้ท่านพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ผู้ที่ให้ทานนั้นย่อมให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์นั้นอันพราหมณ์ผู้นี้ทำให้โกรธน้อยใจดังนี้ก็หาไม่ได้ในเรื่องนี้ผู้ให้ทานย่อมให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์เท่านั้นโดยแท้ท่านมานพเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญยักษ์กิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายละสิท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นท่านมานพธรรมะ5ประการที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลท่านพิจารณาเห็นมีมากที่ไหนท่านพระโคดมผู้เจริญธรรมะห้าประการคือการพูดจริงการมีความเพียรการประพฤติพรหมจรรย์การเรียนมนต์คือมากด้วยสาธยายและการบริจาคเห็นจะมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการงานมากจะเป็นคนพูดจริงเสมอร่ำไปไม่ได้จะมีความเพียรเสมอร่ำไปไม่ได้จะประพฤติพรหมจรรย์เสมอร่ำไปไม่ได้จะมากด้วยการเรียนมนต์คือสาธยายไม่ได้จะมากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปไม่ได้ส่วนบรรพชิตนั้นมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการริเริ่มน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปได้จึงเป็นผู้ปรารภความเพียรร่ำไปได้จึงเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่ำไปได้จึงเป็นผู้มากด้วยการสาธยายคือการเรียนมนต์อย่างเสมอร่ำไปได้และเป็นผู้มากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปได้ท่านพระโคดมผู้เจริญธรรมะห้าประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อการทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์ดูก่อนมานพธรรมะห้าประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนดูก่อนมานพภิกษุในธรรมะวินัยนี้ที่เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัฏฐะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนดูก่อนมานพภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยาย คือการเล่าเรียนมนต์มากด้วยการบริจาคและเธอก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายธรรมมากด้วยการบริจาคก็ย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพทำห้าประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมทรงรู้จากหนทางเพื่อความเป็นสายกับพรหมมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบ้านนรการคามใกล้แต่ที่นี้บ้านนรการคามไม่ไกลจากที่นี้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้ที่เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรการคามนี้แลเขาออกจากหมู่บ้านนั้นไปในขณะนั้นพึงถูกถามถึงหนทางที่จะมาสู่หมู่บ้านนรการคามจะพึงชักช้าหรือประมาหรือไม่สามารถตอบได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้ท่านพระโคดมเพราะว่าบุรุษนั้นทั้งเกิดแล้วที่นี่โตแล้วที่นี่เขาก็ย่อมรู้จักทางมาสู่หมู่บ้านนรการคามทุกแห่งเป็นอย่างดีมานพบุคคลผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในหมู่บ้านนรการคามนั้นถูกถามถึงทางของหมู่บ้านของตนก็ไม่พึงชักช้าหรือตกประมาฉันใดตถาคตเมื่อถูกถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกก็ไม่ชักช้าหรือตกประมาเช่นเดียวกันมานพเราย่อมรู้จักทั้งพรหมโลกและก็ปฏิบัติเรื่องให้ถึงพรหมโลกหนึ่งผู้ปฏิบัติด้วยประการใดจึงเข้าถึงพรหมโลกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยท่านพระโคดมผู้เจริญถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดทรงแสดงทางเพื่อความเป็นสายแก่พรหมแก่ข้าพระเจ้าเถิดมานพก็หนทางเพื่อความเป็นสายแก่พรหมนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบไปด้วยเมตตามีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตไปบุญใหญ่หลวงแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเจริญแล้วก็ฉะนั้นเป็นไปเพื่อความเป็นสหายของพรหมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืด เผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมกับพระธรรมและหมู่ภิกษุว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ในที่นั้นสุภมานพโตทยบุตรยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปก็ในสมัยนั้นชานุโสณีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถีเตรียมรถด้วยม้าสีขาวทั้งหมดตั้งแต่ยังหัววันได้เห็นสุภมานพโตทยบุตรกำลังมาแต่ไกลจึงได้ถามสุภมานพนั้นว่าท่านพารัตวาชะท่านไปไหนมาแต่วันทีเดียวข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักของพระสมณโคดมเดินมาทางนี้ก็ท่านสุภมานพพารัตวาชะเห็นจะเป็นบัณฑิตรู้พระปัญญาเฉียบแหลมของท่านพระสมณโคดมกระมังท่านชานุสรณีพราหมณ์ข้าพเจ้าจะเป็นใครเป็นอะไรเล่าจึงจะรู้เท่าปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้ใดพึงรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมแม้ผู้นั้นก็พึงเป็นเช่นดั่งพระสมณโคดมเป็นแน่พึ่งได้ฟังท่านพระราธวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งเหมือนกันท่านชานุสรณีพราหมณ์ข้าพเจ้าจะเป็นใครเป็นอะไรเล่าจึงจะสรรเสริญพระสมณโคดมก็ท่านพระสมณโคดมอันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้วแล้วเล่าๆประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งธรรมะห้าประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพระสมณโคดมตรัสว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนก็เมื่อสุภะมานพโตทยบุตรนามสกุลพระรัตวาชะกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสณีพราหมณ์ก็ลงจากรถที่เตรียมด้วยม้าสีขาวทั้งหมดแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานขึ้นว่าเป็นลาภของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในแว่นแคว้นของพระองค์ดังนี้สุภาสูตรเรื่องที่ทรงโปรดสุภมานพจบฟังธรรมคำพุทธ